hormonalnej. Cynk pomaga w zachowaniu zdrowej skóry. Suplement diety Visaxinum D pozwoli nie myśleć o cerze trądzikowej. Visaxinum D. Dorosłe rozwiązanie na cerę trądzikową. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 7 października, minęła 18. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Odtwarzanie dobrze płatnych miejsc pracy w przemyśle zapowiedział w Dębicy Mateusz Morawiecki. Członkowie PSL-u spotkali się w Wierzchosławicach, gdzie wskazywali na prawdziwych spadkobierców myśli Wincentego Witosa. W Toruniu podpisano deklarację o niemarnowaniu żywności. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Polska agencja prasowa podała, że samochód osobowy wjechał w ludzi w Shonari w stanie Nowy Jork w Stanach Zjednoczonych. Zginęło 20 osób. To wszystko, co wiadomo teraz. Do tematu oczywiście wrócimy w kolejnych serwisach Trójki. Poszerzenie strefy inwestycyjnej na Podkarpaciu zapowiedział Mateusz Morawiecki. Podczas spotkania z mieszkańcami Dębicy szef rządu przypomniał, że miasto to było częścią centralnego okręgu przemysłowego. Chcemy odtwarzać wysoko zarabiające miejsca pracy właśnie w przemyśle i na tym będziemy się skupiać i pracować tutaj w Dębicy. To jest właśnie nasz program. Z jednej strony program społeczny. Poważnie traktujemy artykuł 20 Konstytucji. Mówi o tym, że jesteśmy częścią społecznej gospodarki rynkowej. Wcześniej premier i lider PiS Jarosław Kaczyński uczestniczyli w konwencji regionalnej partii na Podkarpaciu. Przywróćmy Polsce braterstwo. Pod tym hasłem działacze PSL spotkali się w Muzeum Wincentego Witosa w podtarnowskich Wierzchosławicach. Szef ugrupowania Władysław Kosiniak-Kamysz mówił, że jedynym spadkobiercą myśli politycznej Wincentego Witosa jest Ruch Ludowy, a jego emanacją Polskie Stronnictwo Ludowe. Ja nie daję wiary i nie daję wiary polska wieś w to, że można być spadkobiercą i wiernym tradycji albo się mienić takim, a tak naprawdę z tyłu mieć zaciśniętą pięść. A czemu ma zaciśniętą pięść? Bo od 2 lat nie rozpoczęły się prace nad ustawą o rehabilitacji Wincentego Witosa i zmazaniu haniebnego wyroku Sądu Brzeskiego. Po spotkaniu przed muzeum członkowie PSL położyli kwiaty na grobie Wincentego Witosa. Deklarację o niemarnowaniu żywności podpisali w Toruniu działacze organizacji społecznych i minister rolnictwa. Po prostu trzeba zmienić złe nawyki, mówi Jan Krzysztof Ardanowski. W Polsce rocznie wyrzucanych jest 9 milionów ton jedzenia. Kupujemy bez opamiętania. Czasami uważają, że to jest może symbol tego, że jesteśmy zamożni. Na koniec wychodzimy z wielkim koszykiem rzeczy, które są nam zbędne na pewno w takich ilościach. W Toruniu odbyły się dziś warsztaty kulinarne i kiermasz zdrowej żywności. Dane kilkuset rosyjskich najemników z osławionej grupy Wagnera, którzy walczyli w Syrii, opublikowała Służba Bezpieczeństwa Ukrainy. Zdaniem ukraińskich służb, kontrolowana przez Kreml prywatna armia działała też w Donbasie. Na stronie internetowej Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zamieszczono dane personalne 206 mężczyzn wraz z datą i miejscem urodzenia. Większość z nich to obywatele Federacji Rosyjskiej, ale są też Ukraińcy, Białorusini i kilku przedstawicieli innych państw byłego ZSRR. Według SBU wszyscy oni uczestniczyli w działaniach zbrojnych w Syrii w oddziałach tzw. Grupy Wagnera, prywatnej armii, która według ukraińskich służb jest kontrolowana przez rosyjskie władze. Obok 58 nazwisk z listy zaznaczona jest też data i miejsce śmierci. U wszystkich taka sama. 7 lutego 2018 roku Syria. Jest to dzień nalotu sił pod dowództwem USA we wschodniej Syrii w okolicach miasta Deir al-Zur. Według SBU większość zabitych w Syrii najemników oddziału Wagnera walczyła w latach 2014-2016 przeciw ukraińskiej armii w Donbasie. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Drugi szczyt Korea Północna USA powinien się odbyć jak najszybciej, uzgodnili w Pjongjangu sekretarz stanu USA Mike Pompeo i przywódca koreańskich komunistów Kim Jong-un. Politycy zapowiedzieli też utworzenie grupy roboczej do usuwania z Półwyspu Koreańskiego broni masowego rażenia i ustalenia szczegółów kolejnego spotkania Kima z Donaldem Trumpem. Negocjacje na temat likwidacji północno-koreańskiego arsenału nuklearnego rozpoczęły się po czerwcowym szczycie w Singapurze. Nie podano jednak żadnego konkretnego jej harmonogramu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy przelotne opady na południu i nad Zatoką Gdańską, na północy i w rejonie Karpat mgła. Na termometrach od 4 stopni na północy do 11 na południu, ale na Mazurach i Pomorzu przygruntowe przymrozki. Jutro dość pogodnie, trochę deszczu i chmur na południu i nad morzem, na Podkarpaciu słaba mrzawka i rano mgły. Na termometrach od 12 stopni na Suwalszczyźnie do 17 na Śląsku i w Galicji. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy?

10. minuta spotkania 0-0 na razie na tablicy wyników. Jeżeli chodzi o ciekawość i emocje, to tutaj jeszcze są umiarkowane, ale najważniejszą informacją, jeżeli chodzi o to piłkarskie spotkanie tutaj, to jest fakt, że uwaga, przypomnę, że po ostatnim meczu derbowym stadion na dzisiejsze spotkanie został zamknięty dla kibiców. Władze Krakowi poprosiły Ekstraklasę, żeby na trybuny można było wpuścić dzieciaki do lat 16. I uwaga, na trybunach około 4000 młodych fanów piłki nożnej. Trybuny podzielone, nie ma sektorów buforowych, jest zabawa, jest widowisko. Mam nadzieję, że piłkarze pomogą także w tym dopingu, strzelając gole. Jak na razie 0-0, teraz będzie szansa dla Wisły, bo rzut wolny około 30 metrów od bramki Macieja Gostomskiego. Kuba Niziński, dziękujemy i oczywiście będziemy się słyszeć częściej. A propos Krakowi, to napastnikiem tego zespołu jeszcze w poprzednim sezonie był Krzysztof Piątek, a właśnie strzelił gola numer 9 w Serie A. Genoa co prawda przegrała 1-3 z Parmą, ale 9. bramka, no to naprawdę robi wrażenie. A właśnie, jeszcze wróćmy na nasze krajowe podwórko. Dariusz Dźwigała nie jest trenerem Wisły Płock. Szkoleniowiec rozwiązał kontrakt z klubem za porozumieniem stron, a jego obowiązki przejął asystent Kamil Zieleźnik. Wisła ma 10 punktów, zajmuje 13. miejsce. No w porównaniu z poprzednim sezonem, kiedy szkoleniowcem był Jerzy Brzęczek, to słabiutko. Jeżeli chodzi o sprawę żużlowe, to państwo nas wyręczą. Dawid Bydgoszczy z tej strony. Nie wiem, czy państwo coś wspominali w audycji teraz sportowej, ale może warto wspomnieć o wydarzeniu żużlowym, które się właśnie w Bydgoszczy odbywa. Asy dla mistrza, asy dla Tomka Goloba. Krakowa ciągle 0-0, w meczu Liverpoolu z Manchesterem City też nie ma goli. 1-0 wygrywa Napoli z Sassuolo, na boisku biega Piotr Zieliński, Arkadiusza Milika na murawie nie ma. Niestety nie ma Arkadiusza Milika, no i ciekawe, czy zobaczymy jeszcze Tomasza Adamka, bo minionej nocy Polak brutalnie zderzył się z rzeczywistością. Nasz bokser zapowiadał zwycięstwo w walce z uznanym w kategorii ciężkiej Amerykaninem Jalerem Millerem. Polak został jednak znokautowany już w 10. rundzie. Walka odbyła się... W drugiej rundzie. A w drugiej, przepraszam, tutaj literóweczka. Walka odbyła się w Chicago, gdzie jest nasz korespondent Jan Pachlowski. Nasz bokser blisko 2 miesiące przygotowywał się do tego starcia na Florydzie. Właśnie to perfekcyjne przygotowanie z całym zespołem miało być dla Adamka kluczem do sukcesu. Wiadomo było, że Amerykanin będzie górował warunkami fizycznymi. Nie chodzi tutaj o większy zasięg ramion czy siłę ciosu, ale także wagę. Miller jest cięższy od Polaka ponad 40 kg, pomimo tak dużej masy. 140 kg wagi znakomicie porusza się w ringu i tylko perfekcyjna technika i zmęczenie go mogło przynieść sukces. Może dlatego Tomasz Adamek zabiegał, aby walka rozgrywana była na pełnym dystansie, a nie 10 rund, które na początku zaproponowali obu bokserom organizatorzy chicagowskiej gali. 12 rund to jest 12 rund. Jeżeli wygrywasz walkę na takim dystansie, to w przyszłości może ci to dać więcej. Gdy wchodzę do ringu, chcę maksimum. Nie obieram drogi na skróty. Zobaczymy, kto będzie lepszy. Mówił Tomasz Adamek. Ambicji, zaangażowania czy ciężkich treningów naszemu bokserowi nie można odmówić, ale w perspektywie ringu rzeczywistość okazała się brutalna. Jarrell Miller od początku ostro ruszył na Tomasza Adamka. Ciosy Amerykanina dochodziły celu, już w pierwszym starciu robiły wrażenie na Polaku. Ten starał się mocno pracować nogami, uciekać, kontrować. Na niewiele się to zdało. Na początku kolejnej rundy było już po wszystkim. Adamek oberwał prawym sierpowym przy linach. Potem były jeszcze szybkie dwa podwrotkowe i lądowanie na deskach. Nasz bokser nie był już w stanie kontynuować pojedynku. Zaraz po nim podkreślał, że chyba już czas kończyć karierę, że nie jest facetem od przegrywania. Taki sport, jeden wygrywa, drugi przegrywa. Porażka boli. Ja się nie mam czego wstydzić. Zwyciężyłem wiele razy w ringu i zdobyłem 2 tytuły mistrza świata. Ale to znaczy, że przegrałem, więc trzeba pomalutku kończyć, no, bo po prostu no, ja nie jestem człowiekiem od przegrywania. No. A gdybym wygrał, byłoby inaczej, no, ale przegrałem, no i taki jest sport. Czy wygrywać i przegrywać. No, ja byłem gorszy. Swoje zrobiłem i no cóż. Mówił w rozmowie z bokserskim ekspertem Przemysławem Garczaczykiem nasz bokser. Z kolei o Tomaszu Adamku w samych superlatywach wypowiadał się Jarrell Miller. Znam dobrze Adamka. Wierzę, że któregoś dnia będę takim samym mistrzem jak on. Podkreślał Miller. Polak chce wieszać rękawice na kołku. Jego promotor Mateusz Borek wspomniał, że być może zorganizuje Adamkowi pożegnalną walkę ze słabszym rywalem. Natomiast Miller może poważnie myśleć o ataku tytułu mistrza świata organizacji WBA Królewskiej Dywizji. Boks to sport, w którym ważny jest biznes. Zobaczymy, co będzie dalej. Na razie myślę o powrocie do domu, ale podkreślam, o mojej przyszłości zdecydują względy biznesowe. Mówił Miller, który ze łzami w oczach przyszedł po walce do Tomasza Adamka i przepraszał go za to, co się stało. Naszego boksera mocno wspierała polska publiczność. Już po pierwszej rundzie kibice, aby dać otuch Adamkowi, odśpiewali mu polski hymn. Z Chicago dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. I co, Janku, chyba czas skończyć karierę. Tak, ale w pamięci będę miał jednak te pojedynki z Briggsem. Szczególnie ta druga, to było coś nieprawdopodobnego. Z Tomaszem Adamkiem mnóstwo kapitalnych walk, naprawdę dał nam wiele, wiele radości. Był dwa razy mistrzem świata w dwóch kategoriach wagowych. Ale taką cezurą chyba, zgodzisz się, była ta walka z Kliczko we Wrocławiu. To była taka, która oddzieliła Adamka między jedną kategorią a drugą, trochę go ustawiła w szeregu. Poza tym kosztowała go mnóstwo sił, kto wie, czy wtedy nie doszło już do pewnego złamania kariery. Od tamtej pory Tomasz Adamek już nie walczył tak jak wcześniej. Dziękujemy Ci, mistrzu, za te wszystkie piękne pojedynki i chyba rzeczywiście czas najwyższy kończyć. Patrzyłem na Ciebie przez szybę, pukałem do Ciebie przez szkło. Pisałem do Ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a w mieście to wszędzie jest tłok. Nasze pokolenie Tamagotchi, dziwne urządzenie bada oczy. Smutek, kiedy siedzę w samolocie. Stewardessa do mnie gada o czymś. Lata wokół mnie ma talie osy, a ja jestem zakochany w kobiecie, co mam nie dosyć. Stop, chcę do niej wracać i szarpać włosy. Może w sumie wyśpiewamy operę z nią na dwa głosy. Znowu mam hikikomori. Biznes, liczę te kwity powoli. Listych, co do kliniki pod gorą. Zmiana wyników w Krakowie, łączymy się z Kubą Niedzińskim. Ależ tu zrobiło się gorąco, szybka akcja środkiem pola, ucieka Zdenek Ondraszek, dokrywa na prawą stronę do Jesusa i Maza, a ten w długi róg z daleka, zza pola karnego, wyciąga Macieja Gostomskiego, ten mimo swojego wzrostu, mimo długich rąk, nie zdołał dotknąć piłki taką prawego słupka, zatrzepotała w siatce, a więc Wisła Kraków w derbowym pojedynku na stadionie przy ulicy Kałuży od 19 minuty prowadzi 1-0. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. Jeść, spać, jak Tamagotchi, tylko pić. jeść, kochać, a ty wbić się w lokal. Jak zobaczę na backstage'ach, zrobię wyjście. Smoka ciągle dźwigam jakiś ciężar, no a niknę w oczach, bo uśmiechasz do mnie się tylko na tych emotach. Pusty materac mam jak Airbnb, ey. Potrzebuję opieki tak jak Ferbi, ey. Spotkanie z tobą w klubie jest jak derby, ey. Kochanie, obudź mnie jak kubek Kierby. Weź mi pomóż sprawić, że to serce pięknie mi jak Tamagotchi. Netflix w domu, bo chyba nie mam siły dłużej łazić sam po nocy. Stop, w mojej głowie tysiąc pytań rozwiązuje quiz. Czy zamówić miłość dzisiaj tak jak Uber Eats? Nie wiem co mi gra w tej duszy, ale muszę bis. W życiu przecież chodzi o to, żeby głównie żyć. Co nie? Tinder strzela tak jak pistolet. Nie chcę wytapetowanej damy, tylko ikonę. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to mi nic ponie. Bo jak nie nauczy mnie niczego, to pić, jeść, spać jak Tamagotchi. Tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi. Tylko pić, jeść, spać jak Tamagotchi. Tylko pić, jeść, spać. Spisz swój testament i mi wyślij w DM-ie. Mogę być kim pragniesz, ale byle bez ciebie. Kiedyś śniły mi się chmury, dzisiaj śni się internet. Tylko pić, jeść, spać, znowu w żyłach ten tercet. Czarnym Mercedesem mknę jak Lady Di. Miało być tak pięknie, powiedz gdzie ten raj. Chcą uznać moją wartość i mi wchodzą na konta. Ale gdy zamykam oczy, widzę łąkę z Windowsa. Ciągle iść do przodu to nie postęp. Nie wiem czemu dałem tobie dostęp. Panie Boże daj mi nowy software. Panie Boże daj mi nowy software. Patrzyłem na ciebie przez szybę, pukałem do ciebie przez szkło. Pisałem do ciebie niewinne DM-y, to jeszcze nie to. Na oczy to ledwie już widzę, w Warszawie jest wszędzie ten smog. Pamiętasz, chcieliśmy być sami, a pieście to wszędzie jest tłok. Gorąca informacja dla kibiców Żużla. Dzikie karty na Grand Prix w roku 2019 dostali Patryk Dudek, Matej Żagar, Martin Waculik i Leon Madsen. A teraz jeszcze patrzymy na to, co dzieje się na piłkarskich stadionach. Manchester City gra z Liverpoolem. Niektórzy szumnie nazywają ten mecz bitwą o Anglię, chociaż mam wrażenie, że tych bitew o Anglię było co niemiara, bo i Liverpool z Arsenalem, i Manchester i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie jest 0-0. Natomiast w derbach Krakowa przypominamy, Krakowia przegrywa z Wisłą 0-1. Zmieniamy temat. Mistrza świata we wspinaczce sportowej na czas już mieliśmy. Był nim całkiem niedawno Marcin Dziński. Mistrzynią świata w tej dyscyplinie do tej pory Polka nie była, ale już jest. 3 tygodnie temu po tytuł w Innsbrucku sięgnęła Aleksandra Rudzińska. Minęły teraz 2 tygodnie, więc już trochę te emocje opadły i zaczęła się taka analiza tego, co się wydarzyło w zasadzie. Na pewno jest to moje największe osiągnięcie, takie najbardziej wyczekane, bo tak jak zawsze podkreślam przy każdej rozmowie na ten temat, jest to tak naprawdę uwiecznienie mojej 11-letniej pracy jako zawodnik, jako junior, jako senior. Jako junior to ty się zapowiadałaś znakomicie, byłaś aż 3 razy mistrzynią świata. Potem było taki troszeczkę gorszy czas, ale okazuje się, że warto było czekać. Tak, jako juniorka byłam 3-krotną mistrzynią świata, też wielokrotnie wygrywałam Puchar Europy, Puchary Świata Seniorów. No i właśnie takie 2 sezony ostatnie były słabsze, aczkolwiek zawsze wychodziłam z założeń, że te 2 sezony musiały być słabsze po to, żeby teraz właśnie sięgnąć po to złoto, więc jakby musiałam przejść pewne załamanie, żeby teraz wejść znowu na wyżyny, wrócić po prostu. Zacznijmy od początku. Zanim zaczęłaś się wspinać, byłaś dobrze zapowiadającą się pływaczką. Nie wiem, czy dobrze zapowiadającą się, dlatego że byłam bardzo młodym dzieckiem, bo w wieku 7 lat zaczęłam trenować pływanie i skończyłam w wieku gimnazjalnym, czyli mniej więcej 12-13 lat. I od tamtego czasu po prostu zajmuję się wspinaniem, więc 6 lat pływania i 11 lat wspinania. A to wspinanie dlatego, że twoja siostra się wspinała? Tak, był to główny czynnik. Zawsze na nią patrzyłam z takim podziwem, z taką chęcią bycia taką jaką ona, że to był taki mój pierwszy autorytet, który sobie gdzieś tam obrałam, taki pierwszy wzór do naśladowania. No i jak 11 lat temu poszłam na ściankę, to moim takim założeniem było, żeby jej dorównać, żeby być po prostu taka jak ona i się udało. No przebiłaś siostrę, a nie się udało. Przebiłam, aczkolwiek my z siostrą zajmujemy się też 2 różnymi dziedzinami. Ona się zajmuje boulderingiem, ja się zajmuję czasówkami, więc jakby nie wchodzimy sobie do końca w drogę, tylko wręcz przeciwnie, myślę, że się gdzieś tam wspieramy. Wywołałaś temat boulderingu, wspinaczki na czas, to może wytłumaczymy słuchaczom, na czym polega wspinaczka sportowa, bo są 3 odmiany. Tak, są 3 odmiany. Wspinaczka sportowa na czas, czyli konkurencja, w której się specjalizuje. Jest to tak naprawdę kto szybszy, ten lepszy, czyli taki trochę sprint na ścianie. Bouldering, czyli wspinanie po małych formach. informacjach. Punktowane są dwa chwyty. Chwyt bonusowy, czyli tak zwana zona, która jest mniej więcej w połowie tej drogi spinaczkowej. No i chwyt topowy, który jest też punktowany, to jest na samym końcu. I prowadzenia, czyli spinanie trudność wysokie ściany i tak naprawdę kto dojdzie wyżej, ten wygrywa. I tutaj tak naprawdę nie jest istotny czas. Kombinacja tych trzech odmian pojawi się na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio. Dokładnie, zgadza się. Na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio będziemy mieć trójbój spinaczkowy, czyli połączenie tych trzech konkurencji. Na początku eliminacje, w czasówkach boulderingu prowadzenie, a potem finały dokładnie w tym samym formacie. Jak ty się czujesz w tych dwóch pozostałych odmianach spinaczki? Powiem to, co zawsze mówię, ponieważ ten temat jest bardzo trudny i tak naprawdę ciężko mówić, jak się czuję, dlatego że przez ostatnie lata się specjalizowałam w czasówkach, więc w tym momencie przede mną bardzo dużo pracy, bardzo dużo ciężkiej pracy. W przyszłym sezonie rusza sezon kwalifikacyjny. Wtedy się okaże, gdzie jesteśmy. Ja wiem na dzień dzisiejszy, że wspinanie na czas jest na tyle oderwane od tych pozostałych konkurencji, że ogrom pracy, jaki muszę wykonać, żeby nawet nie dorównać tej czołówce, bo no nie da się dorównać czołówce, nie da się po prostu w rok treningu nadrobić to, co oni robią przez ostatnie właśnie 11, 12 czy 15 lat. Moim zadaniem to jest to, aby utrzymać czasówki na takim poziomie, na jakim mam, no i te prowadzenia i baldy gdzieś tam podszlifować najlepiej, jak potrafię, najlepiej, jak będę w stanie. To teraz bym cię zapytał o tę twoją wspinaczkę, bo sama powiedziałaś, że to jest sprint. Wy tak naprawdę wbiegacie na tę ścianę. Ta ściana ma 15 metrów, tak? Tak, ta ściana ma 15 metrów i my się skupiamy na tym, żeby ją pokonać jak najszybciej. To jest ściana ustandaryzowana, więc na każdych zawodach jest taka sama. Układ chwytów, czyli tego, czego łapiemy na ścianie, jest zawsze taki sam. Tak naprawdę z zamkniętymi oczami też byś biegła? Tak, robiąc dużo błędów w międzyczasie, nie celując w stopnie. My tą drogę znamy na pamięć. W momencie, kiedy ja w tym momencie zamknęłabym oczy, byłabym w stanie dokładnie odtworzyć ją w swoich myślach, gdzie jestem, jak wykonuję ruchy, gdzie mam nogi, gdzie mam rękę, policzyć liczbę ruchów. To nas zbliża trochę do lekkiej atletyki, tak, do tego sprintu na 100 metrów, o którym wspomniałam, dlatego że nasz trening oprócz biegania na ścianie tak naprawdę jest w dużej mierze wypracowane to, co jesteśmy w stanie zrobić na siłowni, tak, czyli poprawienie siły, poprawienie mocy, poprawienie po prostu ogólnej takiej sprawności ciała. Wyczytałem, że ty jesteś bardzo zajętą osobą. Wychodzisz podobno z domu o 8, wracasz o 22. Potwierdzasz? Potwierdzam. Często jest tak, że wstaję właśnie koło 6, 7 w zależności od dnia. Rano gdzieś tam mam jakieś treningi personalne na siłowni, czy swoje treningi. Potem jestem w szkole, a potem wieczorem jeszcze trenuję właśnie z młodymi zawodnikami ode mnie z klubu z KW Kotłownia. Teraz jeszcze weekendy, które do tej pory miałam wolne, to chodzi tam na swoje treningi, swoje sprawy. W tym momencie też są zajęte, ponieważ zaczęłam studia na warszawskim AWF-ie, więc to się wiąże również z dojazdami. Więc od poniedziałku do niedzieli cały czas coś gdzieś, po coś. Olu, te Mistrzostwa Świata w Innsbrucku to był twój popis, ale tym przyjemniej nam było oglądać te zawody, bo można je było na szczęście oglądać i to robiło wrażenie. Pełna publiczność i super się to oglądało, ale na drugim miejscu też była Polka i do tego czwarta była Polka. Tak, jakby Mistrzostwa Świata w Innsbrucku były historycznym momentem, dlatego że właśnie po raz pierwszy w historii mieliśmy polski finał. Mamy też pierwszą mistrzynię świata właśnie wśród kobiet konkurencji na czas. Czwarte miejsce zajęła Polka i piąte miejsce również zajęła Polka, więc tak naprawdę w pierwszej piątce mieliśmy aż cztery Polki, co nigdy wcześniej się nie zdarzyło, bo do tej pory czas zawsze gdzieś tam dominowały Rosjanki, zwłaszcza na tych zawodach mistrzowskich, a teraz role się odwróciły i naprawdę miło było uczestniczyć w takich zawodach. To wymień jeszcze te swoje koleżanki, które były tak wysoko. Druga była Ania Brożek, dziewczyna z Tarnowa. Czwarta była Ola Kałuska, również z Tarnowa. No i piąta była Patrycja Chudziak z Lublina, czyli niegdyś w dawnych czasach moja koleżanka klubowa, a teraz prywatnie też moja koleżanka. Mamy taką tradycję w Trójce, że nasi rozmówcy mogą sobie wybrać ulubioną piosenkę, której chcieliby posłuchać. Jaka to będzie piosenka? To jest piosenka Legendary i z nią się tak naprawdę bardzo moja osobliwa historia łączy, dlatego że ja ją gdzieś tam usłyszałam właśnie przed Mistrzostwami Świata, miałam ją na swojej MP3 i właśnie podczas rozgrzewki na Mistrzostwa Świata jej słuchałam. No i przed samym biegiem finałowym, nie wiem skąd w ogóle to DJ na zawodach wiedział, ale po prostu przed samym biegiem finałowym nagle została puszczona ta piosenka. Ja już przed tym biegiem finałowym wiedziałam, że teraz w tym momencie już się nic nie może posypać, bo skoro ja mam swoją piosenkę, tak bardzo osobliwą piosenkę przemawiającą po prostu tak głęboko do mnie, no to się musi udać i to musi być ten bieg i ten moment, kiedy zostanę mistrzynią świata. Pages from a magazine, been looking for the answers ever since we were 17. You know the truth can be a weapon to fight this world of ill intentions. A new answer to the same question, how many times will you learn the same lesson? I think they got it all wrong. We just got Krakowia Wisła 0-1, Kuba Niziński. 30 minuta spotkania, faktycznie wynik się nie zmienia. W głosie naszej mistrzyni słychać było wielką pasję, ale teraz widzę także pasję w grze piłkarzy obu jedenastek, bo tutaj ogromna zawziętość. Oczywiście Krakowia rzuciła się do odrabiania strat zaraz po stracie piłki, tyle że teraz już spokojniej na wszystko mogą patrzeć piłkarze Wisły Kraków, a Jesus Imaz to zawodnik, no, który będzie chyba na czarnej liście piłkarzy Krakowi, a to dlatego, że w ostatnim meczu derbowym to właśnie Hiszpan pasą strzelił 2 gole, a dzisiaj dołożył kolejne trafienie, ale do zakończenia tego meczu pozostało jeszcze wiele, wiele minut i przypuszczam, że tutaj nie tylko jedną bramkę będziemy oglądać. Uwaga, Wisła Kraków już w ataku, już pod polem karnym. Mądraszek nie dostał tego podania, ono przerwane przez obrońców drużyny Krakowi. 30 minuta, Wisła prowadzi 1-0. Got it all wrong. We just gotta hold on and on and on and on. 'Cause we're gonna be legends. Gonna get their attention. What we're doing here ain't just scary. It's about to be legendary. W Rybniku ROW mierzy się z Falubazem Zielona Góra. To drugi mecz barażowy. Przypomnę, w pierwszym spotkaniu Falubaz wygrał 51-39. W tej chwili ROW Rybnik przegrywa 5-7. I znów jesteśmy w Krakowie, bo znów zmienił się wynik. Halo, Kuba Niziński. No niesamowita sytuacja dla Wisły Kraków. Od 32 minuty Biała Gwiazda prowadzi tutaj na stadionie Pasów 2-0. I uwaga, uwaga, strzelcem gola kto? Jesus Imaz. Pierwsza bramka Hiszpana, druga bramka Hiszpana, a więc w dwóch pojedynkach derbowych Jesus Imaz Krakowi strzelił już 4 gole. Jesus Imaz, superstar. Wisła Kraków wygrywa na przykałuży z Krakowią już 2-0. W naszym studiu znów goście Michał Walczewski i Sławek Smoliński. Witajcie panowie. Dzień dobry, dobry wieczór. Co tak zerkasz, Michał? Witam. No patrzę na wasze studio, bardzo fajne, takie kolorowe. A ja się cieszę, że z nami jesteście. Jest mi tym mile, że bieganie jest bliskie mojemu sercu, a wy się zdecydowaliście na bardzo ciekawe biegowe przedsięwzięcie. Nazywa się to wszystko 201races.com i tłumaczcie, o co chodzi. No, wymyśliliśmy sobie, że w ciągu najbliższych 10 lat, bo taki sobie założyliśmy okres czasu, pojedziemy do każdego kraju na świecie i pobiegniemy tam maraton. Zakładamy oczywiście, że ukończymy tam też maraton. Każdego kraju na świecie, ale co jest ciekawe, też do krajów nieuznawalnych. Tak, to jest taki właśnie nasz wyznacznik, który dlatego też nie wiemy, jaką dokładnie liczbę podać, bo mamy już w swoim dorobku na przykład maraton w Palestynie, który nie jest państwem jako takim. Również mamy przebiegnięte maratony w Irlandii Północnej czy Szkocji, także są to jakieś regiony wydzielone ze wspólnoty brytyjskiej. No i czekamy na Katalonię. Ale to jest ciekawe, w Palestynie jest organizowany maraton, czy sami sobie zorganizowaliście? No powiedziałeś teraz jak celnik na lotnisku w Izraelu, gdy przechodziliśmy przez bramki i pytał się nas, gdzie byliście panowie. Tak, na pytanie, dlaczego jedziemy do Betlejem, po co w ogóle tam na maraton, to tam jest jakiś maraton w ogóle? Więc tak. Tak, wystartowało tam ponad 200 osób, a cała impreza biegowa była na jakieś 2-3 tysiące osób. Naprawdę były tłumy. Tak, tak, ja wiem, że nawet w Polsce są organizowane wyjazdy na ten maraton. Panowie, reprezentujecie doskonały, waszym zdaniem, rocznik 1973. I chciałem zapytać, czy żeby was dopadł kryzys wieku średniego? Jeszcze lepszy był rocznik na pewno 1974, bo to z tego rocznika są nasze żony, ale jeżeli chłopaków chodzi, tak, 73 był... Mała korekta, Kasiu, ty jesteś 75, oczywiście pamiętam. No tak, no ja myślę, że troszkę to jednak był ten kryzys wieku średniego, ja tak się rozglądałem w lewo, w prawo, żona już się zaczynała martwić, bo 40 minęła, a ja nic. No i w zeszłym roku tak na przełomie, w listopadzie nas dopadło. A propos żon, no tak, tak, Sławek, mów, proszę. U mnie nie było żadnego kryzysu. Ja postanowiłem zrobić to, bo już nabiegałem się w Polsce, więc co było robić? Wybrałem świat, Europa, a dalej dalsze kierunki, także bez kryzysu, na razie. A propos żon, bo to ważna sprawa, pytałem was o to wcześniej, podobno żony na tę chwilę finansują wam te wasze eskapady, to prawda? Tak, tak, oczywiście. Potwierdzamy. Skąd to zawahanie? No, trudno rozmawiać o takich sprawach, bo żony nas teraz słuchają i wszystko może być użyte przeciwko nam. No to a poza tym dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądze. Nawet z żonami. O niektórych tak. No dobra, panowie, na które starty cieszycie się najbardziej? No ja w zeszłym roku byłem na Wyspie Wielkanocnej, czyli pośrodku Oceanii i złapałem chyba bakcyla tego oceanu, czyli nie mogę się doczekać powrotu właśnie na Wyspy Oceanii. Jest tam sporo fajnych krajów, aczkolwiek jest to strasznie daleko. Ja oczywiście preferuję kierunek azjatycki i wszystkie arabskie kraje to są dla mnie dużo wyczekiwane maratony. I cieszę się na powrót do tych krajów. Ale mówimy tutaj o takich egzotycznych kierunkach jak Wyspy Wielkanocne, ale skoro macie pobiec w każdym kraju na świecie, to no, musicie się liczyć też, podejrzewam, z jakimiś niebezpieczeństwami, prawda? Bo może być jakaś ekstremalna pogoda, już nie mówiąc o jakichś, nie wiem, ekstremalnych warunkach politycznych, które są, dajmy na to, w Somalii na przykład. Tak, dlatego ten projekt jest rozpisany na kilka lat, żeby przeczekać niewygodne sytuacje polityczne. Podobna sytuacja była właśnie z maratonem w Palestynie, gdzie tydzień po maratonie jakieś zamieszki się tam wybuchły, więc tego nie jesteśmy w stanie do końca przewidzieć i zaplanować. Aczkolwiek no, liczymy na to, że uda nam się wyczekać te niewygodne sytuacje w różnych krajach i również tam dotrzeć bezpiecznie przede wszystkim. Natomiast chcemy w pierwszej kolejności robić te kraje, w których w tej chwili jest bezpiecznie, a wyglądają na takie, które mogą się dosyć szybko zdestabilizować. One mają u nas teraz priorytet. Jest bezpiecznie i sytuacja się nie zdestabilizuje. W Stanach Zjednoczonych chyba nie wypada wam pobiec tylko jednego maratonu w Stanach. No właśnie tak. Ten projekt Stany Zjednoczone, jak zakładaliśmy nasz cel przebiegnięcia maratonu w każdym kraju, nigdy o tym nie pomyśleliśmy. To się wykroiło jakoś tam kilka tygodni temu, że no jest Kanada, jest USA i Meksyk i w zasadzie cała Ameryka Północna będzie odkaczona, więc musimy jakiś plan, jeżeli coś się zrodzi i ktoś nam podpowie, jak to zrobić, to skorzystamy z tego. Na razie najbliżej nam chyba, żeby zrobić jakoś północ, południe, wschód, zachód. Ale być może jeszcze dojdziemy do jakichś ciekawych rozwiązań. A powiedzcie panowie, do każdego maratonu szykujecie się w jakiś inny sposób, czy nie ma znaczenia, czy właśnie to Stany Zjednoczone, czy Azja, czy... Czy jesteście w takiej świetnej formie, że po prostu z marszu wstajecie i rąbiecie ten królewski dystans? No w tej chwili już specjalnie się nie przygotowujemy, chociaż czekamy z utęsknieniem na zimę, bo w marcu chcemy wystartować, no tak w minus 30, minus 40 stopni. Na Bajkale w Rosji, tam będzie zimno, a jeżeli się uda, to będziemy tam lecieć bezpośrednio z Riadu, ze stolicy Arabii Saudyjskiej, gdzie powinno być 30-40 stopni, ale na plusie. Mały przeskok temperatury. Więc musimy być, myślę, tacy wielostronni i od razu na wszystko przygotowani, bo się nie zdążymy inaczej przygotować. Ten projekt, poza tym, że chcemy przebiec maraton w każdym kraju na świecie, chcemy również się tym dobrze bawić przez cały czas, więc wyszukujemy sobie jakieś zbitki, które nas będą jakoś dodatkowo nakręcać. Udało nam się w tym roku pobiec dzień po dniu maraton w Irlandii, następnego dnia w Irlandii Północnej, także to również było fajne przeżycie. Brawo. Panowie, na koniec, gdzie można śledzić wasze poczynania? No, zapraszamy oczywiście na naszą stronę 201races.com. Tam znajdziecie wszystkie takie materiały archiwalne, ładnie poukładane krajami, poszczególne wyprawy. A na bieżąco, no wiadomo jak to w dzisiejszych czasach, na naszym fanpage'u. Facebook, Instagram, 201races.com. Zapraszamy wszystkich. Sławek Smoliński, Michał Walczewski byli gośćmi Trójki. Panowie, trzymamy za was kciuki. A gdzie najbliższy start? Ja w poniedziałek wylatuję do Nepalu. A listopad będzie wyjazd do Bejrutu, Libia i później Liban i później Senegal, maraton w Dakarze. I do zobaczenia. Mamy nadzieję, że nie za 10 lat. Zapraszamy do śledzenia naszych postępów. Znów jesteśmy w Krakowie. Jaka sytuacja przy kałuży? Halo, Kuba Niziński. 43. minuta, 2-0 cały czas prowadzi Biała Gwiazda, ale przed momentem wydawało się, że drużyna Wisły chyba już miała piłkę meczową z 3 metrów. Po świetnym podaniu nie trafił Zdenek Ondraszek. Posłał piłkę w trybuny, bo mogło być już właściwie po meczu, ale wcześniej trzeba też przyznać, że Krakowia nie cofnęła się, nie przestraszyła, już rzuciła chyba wszystko na stół i zaatakowała. Dwie dobre sytuacje miała drużyna Pasów, ale na posterunku był Mateusz Lisy. Dwie minuty do końca regulaminowego czasu gry. W pierwszej połowie Wisła w derbowym pojedynku prowadzi z Krakowią 2-0. Cały czas oglądamy, co się dzieje w Krakowie. Te trybuny wypełnione dzieciakami, to jest coś rewelacyjnego. To jest... Przed chwilą jeden młodociany kibic ziewał. Ale też fantastyczne jest to, że widziałeś, obok siebie są młodzi kibice Wisły, Krakowi. Można. Tak jest. W Krakowie 2 gole, natomiast w Liverpoolu ciągle bramek nie ma. Liverpool bezbramkowo remisuje z Manchesterem City. Ten weekend rozpieścił fanów sportu w walki do granic możliwości. W Chicago pojedynkował się Tomasz Adamek. W Anglii odbyła się gala KSW. W Las Vegas kibice oglądają oglądali porażkę Conora McGregora. W Zakopanem wygrał Tomasz Włodarczyk. Krzysztof Włodarczyk. Natomiast w Warszawie rywalizowano o medale Mistrzostw Polski w judo, kondycji tej dyscypliny oraz samej imprezie. Z Adamem Majem, dyrektorem sportowym Polskiego Związku Judo, rozmawiała moja skromna osoba. Za nami już 62. Mistrzostwa Polski w judo. Prosta matematyka i okazuje się, że pierwsza impreza odbyła się w 1956 roku. Jak to się stało, że tuż po okresie stalinizmu zorganizowano pierwsze zawody w dyscyplinie rodem z Dalekiego Wschodu? No ta dyscyplina w tamtych czasach, no też właśnie z historii wiemy i z historii naszego polskiego judo, że się bardzo spodobała i ona została tak dosyć dynamicznie wprowadzana przez szkoleniowców, którzy się uczyli w różnych rejonach i u Czechów, i od Czechów, i Japończyków sprowadzaliśmy tutaj, Koreańczyków, także dyscyplina się u nas zadomowiła, no i trwa do dzisiaj. Pamiętam w latach 90. sporty walki z Dalekiego Wschodu przeżywały w Polsce prawdziwy boom. Zastanawiam się, czy razem ze wzrostem popularności chociażby MMA będziemy mówić o kryzysie judo, ale jak widać po frekwencji plotki o śmierci tej dyscypliny są przedwczesne, bo doping był niekiedy jak na siatkarskiej hali. No nie, no nasza dyscyplina jest bardzo popularna. Na świecie i w kraju. No może tak przytoczę krótkie statystyki z ostatnich Mistrzostw Świata, na których byłem dwa tygodnie temu. 125 państw, prawie 800 uczestników, także no, nasza dyscyplina jest, myślę, że w pierwszej trójce, jeżeli chodzi o popularność na świecie. I to samo jest w Polsce. Oczywiście no, mało jest tych szkół, gdzie nasze judo już nie zadomowiło się. No na pewno jest trudniej w tej chwili utrzymać, dochować się seniora czy seniorki, no bo to są już trochę inne realia i dlatego być może te pokrewne dyscypliny gdzieś tam też są oczywiście bardziej medialne, widoczne. Niemniej no, nasza dyscyplina, bardzo dużo ludzi trenuje tą dyscyplinę, szczególnie dzieci. Jak się zmieniała dyscyplina w naszym kraju na przestrzeni ostatnich lat? No na pewno jest dużo zrobił marketing. Trzeba to przyznać Światowej Federacji Judo, że jesteśmy uporządkowani, jeżeli chodzi o to nasze judo w świecie, od strony właśnie Mistrzostw Świata, Mistrzostw Europy, z całej tej marketingu i pokazywania tej dyscypliny. Jest to naprawdę poukładane, dlatego jest ona na całym świecie, jest wiele programów takich, gdzie ta Światowa Federacja Judo promuje ten sport. My praktycznie od 1 października też jesteśmy w jednym takim programie Światowej Federacji Judo, Judo in Schools, i to zostaje wprowadzone w 16 szkołach w naszym kraju, taki program Światowej Federacji Judo, także no ta Światowa Federacja bardzo zabiega o tą popularność. I kolejnym krokiem takim, który świadczyć może o tym, że na oprócz indywidualnego turnieju w Igrzyskach Olimpijskich w Tokio 2020 zostaje wprowadzona rywalizacja drużyny. Czyli przybywa nasz konkurencji w tej dyscyplinie, nie ubywa. To znaczy, że ta dyscyplina się mocno zadomowiła, jeżeli chodzi o Międzynarodową Federację MKOL. Mistrzostwa Polski w judo są takim papierkiem lakmusowym, aby sprawdzić, jaka jest kondycja judo w Polsce, czy jest to pierwszy krok w kierunku Igrzysk Olimpijskich? No, na pewno jest to krok w kierunku Igrzysk Olimpijskich. Jesteśmy świeżo po Mistrzostwach Świata. Nasi reprezentanci, którzy byli na tych mistrzostwach, mają, no pewnie każdy chce z nimi wygrać, także muszą odpierać ataki. Rywalizacja o Igrzysk Olimpijska już ruszyła, bo to są kwalifikacje, które trwają w naszej dyscypliny 2 lata. Są dosyć ciężkie i każdy ma drogę otwartą. Widziałem walkę Arlety Podolak. Nie miała łatwo. No nie, nie. Każdy chce udowodnić, że jest lepszy od tej osoby, która była na Mistrzostwach Świata lub się na nie chce wybierać. No i dobrze, że tak jest, no bo to rozwija dyscyplinę. Bo dodajmy, że nikt tu się rzeczywiście nie oszczędza. Kiedy przeszło się po hali w Warszawie, widać było nierzadko przeraźliwie zmęczonych zawodników. I to zarówno, którzy powoli wchodzą na szczyt krajowego podwórka, jak i uczestników Igrzysk Olimpijskich. No, walka jest na całego. No jak to w sporcie walki, szczególnie w tej naszej dyscyplinie, gdzie ten turniej trwa w jeden dzień. No jest ogromny wysiłek. No i często są kontuzje, zdarzają się. No są powybijane palce, skręcone nogi. No, ale to w porównaniu do, powiedzmy, dyscyplin są bardziej kontuzjogenne niż nasze judo. Tak może zdarzają się oczywiście, no bo to jest sport walki. Zresztą na Mistrzostwach Polski były niespodzianki. W piątek medal wywalczył trener Igor Dzierżanowski. No tak. Igor dobrą walkę miał w tym finale, blisko złota nawet był, także aż miło było patrzeć. Każdy tutaj mocno skupiony jest na tej rywalizacji o te medale, no bo wiadomo, jest to święto polskiego judo raz w roku, tego seniorskiego. No czekamy. Trzecia strona medalu. Czas leci nieubłaganie, to już moment na to, żeby rozpocząć spacer po ligach europejskich, piłkarskich, rzecz jasna, i najpierw będziemy w Anglii. Gerrard. Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken. Digs in. To było 9 zwycięstwo z rzędu we wszystkich rozgrywkach i najbardziej przekonujące zwycięstwo w tym sezonie. Arsenal rozbija Fulham 5-1. Wierzę, że możemy skończyć w pierwszej czwórce. Potrzeba nam spokoju i pewności siebie. To trener Emery w rozmowie z BBC. Fantastyczna forma Aleksandra Lacazette. Dwie bramki, w sumie ma 4 gole w lidze, dołożył do tego 2 asysty. Czyli innymi słowy, bezpośredni udział przy 6 golach, a występował 5 razy. Fulham strzelało, Arsenal zdobył bramki. Tak dziś było. Ekipa z zachodniego Londynu oddała 21 uderzeń, kanonierzy 9. A w drugim dzisiejszym meczu Chelsea z łatwością rozprawiła się z Southampton 3-0 po golach Hazarda, Barkleya i Moraty. Niebiescy ciągle bez porażki w Premier League. 4 minuty. Tyle wystarczyło, by zaprowadzić Jose Mourinho na krawędź. Newcastle wygrywało na Old Trafford 2-0 po bramkach Kennedy'ego i Muto. Ten drugi ograł 4 zawodników defensywy United, stojących jak zaklęci. A przecież plotki po Londynie krążą od dawna. Słynna klątwa 3 sezonów miała się dać we znaki Jose Mourinho. W tym tygodniu oficjalne oświadczenie szefów klubu. Nie szukamy następcy, ale też nieoficjalna lista nazwisk, m.in. Conte i Wenger. Do 70 minuty wydawało się, że Portugalczyk zostanie za krawędź zrzucony. A potem jego ekipa w 6 minut go od tej krawędzi odsunęła. Mata i Martial. Wreszcie 90 minuta. 0-2 na 3-2. United jest jeszcze życie. Zaczęliśmy zbyt nerwowo. Myślę, że zespół nie radzi sobie dobrze z atmosferą polowania na mnie. Każda piłka w okolicy naszego pola karnego zamieniała się w okazję, gola, błąd lub panikę. Ale w przerwie trochę się uspokoiliśmy i potem mieliśmy już inne nastawienie. Czy Mourinho jest w stanie to utrzymać? No nie wiem, w poprzednich klubach jakoś się to nie udawało, chociaż z pewnością dobre symptomy było dziś widać. Mówi ekspert BBC German Jenas. Jedno jest pewne, Jose kupił sobie właśnie nieco czasu. Przypomnijmy, w piątek West Ham Łukasza Fabiańskiego przegrało z Brighton, mimo że było zdecydowanie lepsze, 0-1. Bournemouth z Arturem Borucem na ławce rozbiło natomiast Watford 4-0. Z Londynu dla Trójki Adam Dąbrowski. W trwającym meczu Liverpool cały czas remisuje z Manchesterem City 0-0. United wychodzą z kryzysu, ale z dołka nie potrafią się wygrzebać mistrzowie Niemiec Bayern Monachium. Abgewehrt aus dem Hintergrund für Saran schießen. Saran schießt! Tor! Tor! Tor! Tor! Tor für Deutschland! Jeśli w innych zagranicznych ligach wydarzyły się niespodzianki, to w niemieckiej Bundeslidze w 7. kolejce miała miejsce prawdziwa sensacja. Bayern Monachium z Robertem Lewandowskim został pokonany przez Borussię Mönchengladbach. I to w jakim stylu? Na własnym stadionie po raz pierwszy od maja. Bawarczycy stracili aż 3 gole. Pierwszy cios zadał Alassane Plea już w 10. minucie, a poprawił 6 minut później Lars Stindl. To był wspaniały dzień nie tylko dla mnie, ale dla nas wszystkich. Kilka dni temu dowiedziałem się, że mogę zagrać w wyjściowym składzie. Cieszę się, że miałem wkład w ten świetny występ zespołu i zwycięstwo nad Bayernem. Dzieła zniszczenia w drugiej połowie spotkania dokonał Patrick Herrmann. To druga ligowa porażka Bayernu z rzędu, a dokładając do tego remisy z Augsburgiem oraz Ajaxem w Lidze Mistrzów, mamy już 4 mecze bez wygranej. Słowo kryzys coraz częściej pojawia się w kontekście Bayernu. W szatni też nie jest wesoło, bo jak donosi dziennik Bild, piłkarze nie są zadowoleni ze współpracy z trenerem Niko Kovacem. Jednym z nich jest Mats Hummels. W ostatnim czasie brakuje nam umiejętności. Nie stwarzamy presji na rywalu. Nie umiemy tworzyć akcji i utrzymywać koncentracji. W efekcie tracimy gole po indywidualnych błędach. To powody tej sytuacji. Mówił Mats Hummels, który według nieoficjalnych informacji chce opuścić Monachium. Obrońca jest podobno na celownikach Juventusu i Manchesteru United. Na szczycie tabeli ciasno, więc Bayern wypadł już poza pierwszą czwórkę. Pozycję lidera utrzymała Borussia Dortmund, która chyba jakimś sposobem wykradła całą energię Bawarczykom. I gra znakomicie. Dortmundczycy dokonali czegoś naprawdę wielkiego. Wczoraj podejmowali u siebie Augsburg i przegrywali do 80 minuty 1-2. I nagle strzelili 3 gole, tracąc jeszcze jednego i wygrali 4-3. Wszystkie 4 bramki w drugiej połowie zdobyli rezerwowi. 3 Paco Alcacer i 1 Mario Götze. To jest niezwykle ważne, że mamy takich piłkarzy na ławce, którzy mogą wejść i zrobić różnicę, dając z siebie wszystko. Można to było zobaczyć po 70 minutach gry, gdy Augsburg nie potrafił nas zatrzymać, tak jak w pierwszej połowie. Mówił Marco Reus, który podziwiał strzelecki wyczyn Paco Alcacera. Wypożyczenie Hiszpana z Barcelony wydaje się strzałem w dziesiątkę. Jak wejdzie, zawsze strzela. W tym sezonie wszedł 3 razy i trafił 6-krotnie, i to jako rezerwowy. Do tego jeden mecz w Lidze Mistrzów i tam też gol. Borussia, przynajmniej na razie, daje sygnał, że będzie próbowała przerwać hegemonię Bayernu. Z naszego punktu widzenia ważny był mecz Werderu Brema z Wolfsburgiem. W drużynie Wilków w końcu po raz pierwszy od 2 miesięcy pojawił się Jakub Błaszczykowski, który wszedł w 78 minucie. Wolfsburg przegrał 0-2 i chyba się zaciął, bo po dobrym początku w ostatnich 4 spotkaniach zdobył zaledwie 2 punkty. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. W dzisiejszych meczach Freiburg 0-0 zremisował z Leverkusen, Hoffenheim 1-2 przegrało z Eintrachtem, a w trwającym spotkaniu RB Lipsk 4-0 wygrywa z Norymbergą i przenosimy się do Włoch. Francesco Totti! Genoa przegrała dziś z Parmą 1-3, ale jedyną bramkę dla swojej drużyny już w 6 minucie głową zdobył Piątek. Dzisiejsza Gazeta dello Sport znów poświęca Polakowi spory tekst. Tym razem to obszerny wywiad z Andrzejem Bolisęgą, pierwszym trenerem Piątka i byłym prezesem Lechii Dzierżoniów, gdzie piłkarz zaczynał karierę. Ale oczy całych piłkarskich Włoch zwrócone są na Juventus. Po wczorajszym zwycięstwie nad Udinese włoska prasa sportowa podkreśla, że Juve nie ma godnych rywali w kraju. Rozgrywa niejako mecze pokazowe, w których imponuje i siłą, i umiejętnościami. Wczoraj trener Udinese, Hiszpan Julio Velasquez, po meczu rozłożył ręce i powiedział: cóż my możemy przeciw temu Juventusowi. Sytuację w tabeli i w lidze włoskie media nazywają dyktaturą Juventusu. Głośno jest też o oskarżeniach o gwałt pod adresem Ronaldo. Gazeta dello Sport dziś napisała: nikt go nie zatrzyma, ciążą na nim oskarżenia, ale strzela bramki. Wczoraj dołożył kolejną, z voleja lewą nogą. Pomeczową konferencję prasową rozpoczęło oczywiście pytanie o Ronaldo. Ronaldo ha fatto una bella partita, si è allenato serenamente. Ronaldo zagrał bardzo dobrze, przez cały tydzień trenował spokojnie i strzelił dziś wyjątkowo piękną bramkę. Po 9 wygranych meczach i tuż przed przerwą w rozgrywkach drużyna mogła się rozkojarzyć. Tymczasem grali na poważnie, nawet prowadząc 2-0. Oddali dużo strzałów, zagrali naprawdę świetnie. 2-0, abbiamo tirato molto in porta, ha fatto molto bene. Tyle Massimiliano Allegri. W Bergamo Sampdoria wygrała z Atalantą 1-0. Bardzo dobre spotkanie rozegrał Bartosz Bereszyński. Imponował pewnymi interwencjami, a przede wszystkim rajdami prawą flanką. Poprawnie zagrał Linety. Pod koniec na boisku pojawił się Kownacki. Ciekawiący z pewnością polskich kibiców mecz Napoli-Sassuolo rozpoczął się o 18:00. W tabeli po Juventusie długo, długo nic, a potem Napoli i Lazio. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. W meczu Napoli z Sassuolo nic się nie zmieniło. Napoli wygrywa 1-0. Nic nie zmieniło się też na Anfield. Liverpool 0-0 remisuje z Manchester City. I jeszcze żużel, bo w Rybniku ROW mierzy się z Falubazem Zielona Góra. To drugi mecz barażowy. Po 5 biegach ROW wygrywa 17-13. Przypomnę, w pierwszym meczu Falubaz wygrał 51-39. I tą informacją kończymy trzecią stronę medalu. Elżbieta Rożycka, Michał Jakubik, Jan Kałcki i Krzysztof Łoniewski. Do usłyszenia za tydzień. Autopromocja. Przed Państwem wspaniałe chwile. Połączone umysły wszystkich obywateli rozwiną się i rozwijać będą dzięki naszym cyklicznym audycjom, aż do osiągnięcia poziomu świadomości, o którym nasi południowi, północni i zachodni sąsiedzi będą mogli pomarzyć. Pierwsza w nowym sezonie eksperymentalna premiera. Zakaz ironii i sarkazmu Michała Buszewicza. Teraz zyskujesz energię na najbliższe 5 lat. Nie martw się. Za 5 lat o tej porze powtórzymy naszą audycję. Dzisiaj po 20:00 Instytut Teatralny Trójka i Teatr Polskiego Radia polecają. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból, wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy.